basıp gitmişsin. İnsanoğlun ankördür, değişir demişsin. Acımasızsın, çok acımasız. Bir de yalancı, bir de insafsız. Ne desem yetmez. Sen bu şarkıyı dinlerken, bir ihtimal sevişirken, ben burada bir yerlerde kahredip duruyorum. Resimlere bakamadım, eşyaları atamadım. Mutlu sonlar düşmanı, öyle hiç açılmadan kaybolan mektuplar gibisin. Ben oyundan çıkıyorum, hayalim girsin, bu çile bitsin. Sen bu şarkıyı dinlerken, gitmekle olmuyor.